En ik heb een grote collectie bergrijst. Zou er hier in dit land ook rijst kunnen groeien? Er kan hier in dit land rijst groeien, maar niet ieder jaar. Nee. En als ik nou zou weten van tevoren welk jaar het ging worden, dan zou ik natuurlijk het antwoord zou ja zijn. Ja. Maar dan zegt zo'n moderne wetenschapper weer, ja, maar we kunnen er een gen in zetten, dan wordt het koude resistenter. Ja. Dus dan kan het wel, en dus die vraag kunnen we beter niet stellen. Laten we hier in Nederland maar geen rijst verbouwen, dat kunnen we gewoon niet. Nee, precies. Goh, nou, als er inmiddels vragen zijn gerezen, want hier kunnen we nog uren over doorpraten natuurlijk, het telefoonnummer is 020... 61 62 641. Dus 020 61 62 641. We praten met Guus hier over, zeg maar, ja, waar ging het eigenlijk, over? Ja. Er is natuurlijk een grote crisis in de landbouw en in de veeteelt. Ja, dat klopt. Maar dat die crisis die zit meer in de mensen hun hoofd als dat die in het echt plaats heeft. Natuurlijk. Maar dat komt omdat wij natuurlijk bepaalde ideeën hebben hoe het moet. En als het dan niet zo gaat, als de natuur zijn eigen zin of zijn eigen gang gaat, raken we in paniek. Huh? Ja. Ja, even kijken. Hallo. Hi. Hi. Pinguin, ik hou heel kort hoor, want ik vind het echt heel interessant. Ik vind het leuk om te luisteren, dus ik ga niet te veel ouwe hoeren nou. Ik wil eigenlijk een beetje inhaken op iets wat jullie in het begin gezegd hebben over die mensen die dus van alles en nog wat gingen uitproberen te vinden. Een van de mooiste uitvindingen, ja, dat zal niet iedereen met me eens zijn, die bij toeval toch in deze eeuw ontdekt is, is ook door Koren, iemand die zocht naar een of andere anis, die heeft LSD uitgevonden. Zomaar in één keer, daar was hij niet naar op zoek. Ja. Ja, dat is een soort zwam. De heer Hofman is dat. De heer Hofman was dat, ja. In Zwitserland. Ja. Ik zal dat zachter zetten, dit ja, keer. En die heeft inderdaad... maar wat interessant is... Maar die heeft iets gevonden waar Hofman niet naar Rosch daar wel uit voortkomt natuurlijk. Hofman naar Rosch komt eruit voort. En dan kijken we wat hij nou doet dan. Ja. Oké. Okay. Dus en die LSD was wel goed, maar het heeft toch ook tot andere gevolgen. Ja, en wat nog heel interessanter is, wat het ook sinds die tijd weten we, dat bijvoorbeeld in de tijd van de heksenvervolgingen, want die zwam komt heel veel in roggen voor. Dat is inderdaad, ja. Dat inderdaad in de alle plekken waar roggen groeiden in het oude Europa. En niks anders. En niks was anders. Ja. En waar die zwam in voorkwam, hadden mensen dus hallucinaties. Ja. En ontstonden enorme heksenvervolgingen. Want ze konden zich niet voorstellen dat ze hallucinaties hadden. Dus ze gaven wat ze zagen de schuld. Ja, daar zagen ze zelfs honden die dat dan per ongeluk binnengekregen hadden, inderdaad. Die helemaal zo raar waren. Dat moest wel hekserij zijn. Moest zo zijn. Zie je een hond nooit. Nou ja, daar kun je wat mij betreft over doorgaan. Maar wat ik dus eventjes als vraag nog kort wil stellen. Dat is, ja, ik weet niet of dat nou echt per se met dit onderwerp te maken heeft. Ik had van de week, vroeg ik, want ik wil nog wel eens, als ik reis maak of zo, ja goed, het zal dan niet jullie super reis zijn. Maar dat wil ik dan toch nog wel eens zilver. Oh, ik ga nooit een prijs hoor trouwens. Pardon? Oh, super reis? Nou ja goed, gewoon in een pak of in een zakje zitten, ja, dus het is niet echt misschien de beste reis. Maar dan wil ik daar nog wel eens koriander doorheen gooien. En toen hadden ze, ik vind koriander lekker, in poedervorm. Toen heb ik van de week toevallig, voor het eerst, een bosje koriander. En dat heeft helemaal niets te maken met de poedervorm. Dat is echt heel anders. Ja, maar dat komt omdat die poedervorm, die komt van de zaadjes. Ja. En ja, ik luister naar je. Dat komt van de zaadjes. En dat nou, vertel het maar verder op de radio, dan kan iemand anders bellen. Okay. Dus ik luister gewoon met spanning verder. Oké. Nou, het ene is de zaadjes en het andere is de blaadjes. Dus die poedervorm is gedroogde zaadjes gemalen. Ja. Dat heet ook katoenbaar als ik het niet mis heb. Ja. En voor de rest, het andere korianderblaadjes is heel wat anders. Dat vind je vooral in de mediterrane keuken en zo terug. Ja. En dat heeft een heel erg andere smaak. Terwijl als je die zaadjes vers oogst, dan kun je die lucht echt 3 dagen niet van je afkrijgen. Ja. Terwijl die zaadjes als ze gedroogd zijn, zitten veel meer anijsaroma's en zo in. Ja, ja. Terwijl in die blaadjes zit dat niet. Nee. De meeste Nederlanders vinden het niet echt lekker hoor, nee. Die blaadjes. Nee. Die hebben het geen Nederlander. Maar je hebt dus zeg maar heel veel verschillende soorten rassen. Hier op het internet zegt Lady Lee, zegt, ik hoorde laatst dat ze de landbouw in Nederland gewoon willen stoppen. Ja, in principe zelfs de veeteelt willen ze halveren. Dat is dan de organisatie die erover gaat, de Rijksdienst voor Vee en Vlees bijvoorbeeld, die wil dat ook halveren. Ja. In principe kan het namelijk veel goedkoper gedaan worden door die mensen die we vroeger slaven noemden. Die maken we dan nou loonslaven. Ja. En dat is veel goedkoper. Veel goedkoper. En dat is veel gestandardiseerder en zo. Ja. Kijk, hier hebben we allemaal onze eigen ideeën. Als we dan nog moeten uitvinden welke boer welke ideeën heeft en welk keurmerk daar dan op moet en zo, is veel te veel gelazen. Ja. Gewoon naamloos uit het verre weg, gewoon. Ja. Ja, nee, dat is waar. Dus eigenlijk zouden mensen weer naar hun eigen tuintje terug moeten. Nou ja, in Nederland is in principe grond zat. Het moet alleen steeds meer natuur worden, vinden ze. Ja. Daar heb ik nog nooit voordeel van gezien. Behalve dan dat je ineens gewoon met z'n honderden daar over een of ander fietspad aan het gaan bent. Ja. Terwijl als ze het geen natuur noemen, dan heeft niemand daar zin in. Dan denk je, oh, bramen en brandnetels en weet ik veel wat voor onzin. Ja. De mensen zullen schrikken als ze zien wat echte natuur is. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is, maar dat heb je dus in Nederland niet. En nee, dat zal ook nooit komen, dat laten ze helemaal niet gebeuren. Ze maken hier de natuur met grote machines. Ja, een soort tuinen zijn het meer, hè? Nou, ik denk dat die mensen die dat doen, dat je die daarmee beledigt. Ja, ik weet het. Ik ben het wel met je eens. Ja, zeker. Wat dat betreft is Nederland eigenlijk al één grote stad geworden met... parken. Ja. Ja, die parken zouden veel mooier kunnen en veel voller en zo. En zelfs de steden zouden veel groener kunnen zijn. Ja. De meeste mensen die halen machines en zo uit de schuur om de straatstenen weer helemaal schoon te polijsten. Weg met het onkruid. Ja. Dan moet je gewoon betere zolen onder je schoenen hebben. Ga je nooit op je bek gewoon. Dus dat is het enige waarom ze het weghalen. Ja. Dus Nederland is zo'n mooi land, wordt er altijd groen. Dat had die Marshall, had dat al door. Er was een man, ik ben zijn naam even kwijt, maar je zult hem zeker weten, in Friesland. Maar hij is inmiddels gestorven, geloof ik. Die dus zeg maar nogal opzienbaar, dat hij alles gewoon liet groeien. Hij maakte het land wat... dit verhaal ken ik echt niet. Maar hij maakte het land wat hij gooide wat puin neer, zodat het hoog en laag ontstond. Ja, maar dat is toch Le Roi, heet dat dan? Ja, Le Roi. Oké, dan weet ik het toch wel. Precies. Wat vind je daarvan? Ik wou dat ik zoveel puin kon krijgen. Ja. Ja, zo, ik hoef niet alleen grond, ik wil ook puin. Ja. Ja. Ja. En hij zag ook inderdaad overal zag hij planten terugkomen die al heel lang verdwenen waren. Ja, hij plantte ze zelf ook aan. Hij kocht ze ook overal in, dat is niet punt. Maar hij kreeg ook veel van mensen. Hij ruilde veel met mensen. Hij had hele grappige dingetjes staan. Ja. En juist door dat in Nederland had je vroeger wel een heleboel droge plekken bijvoorbeeld. En nou willen ze Nederland weer helemaal nat maken. Terwijl mensen moeten eens goed nadenken, maar waarom groeien koekoeksbloemen langs de sloot? Nou, je moet eens langs de sloot de grond gaan meten. En dan zou je zien dat langs de sloot die grond droger is dan in het weiland zelf. Ja. Die koekoeksbloem houdt van droge grond. Het is niet dat die langs de sloot staat dat die veel water wil hebben. Want ik heb een lunet, dat is een soort van fort constructie, met flinke bergen erop, zou ik maar zeggen, kunstmatige bergen dan. En hoe droger het is, hoe meer koekoeksbloemen. Ja. En die staan dus niet bij het water gewoon. Dus droge stukken, dat is ook waar Le Roi goed in is. Ja. En daar heb je inderdaad alles wat ze kwijtraken hoort of in droge stukken of het was het onkruid wat gewoon op het veld stond. En dat zie je nou ook niet meer, het wordt altijd weggespoten of weggeschoffeld. Ja. Ik heb eens een keer een vrouw geïnterviewd en die vertelde het verhaal dat in India een man die behoorlijk wat geld had begonnen is met een groot aantal bomen in de woestijn te planten. En ze water te geven. Augoviel is dat, denk ik. Ik weet niet of dat Augoviel was. Nou, dat was in ieder geval ook volledige desert. En het is nou groen. Nee, maar deze man die heeft dus inderdaad gewoon een enorm stuk bos aangeplant. En na enige tijd ontstonden er vanzelf weer bronnen. Ja, dat lijkt me ook wel, ja. En hoefde die eigenlijk niet meer te spuiten. Ja, en herstelde de natuur zich weer gewoon in zijn oude vorm. Ja, dat kan ik bij mij op het land ook wel laten zien. Ik heb, er is geen boer in Nederland die zoveel bomen op zijn land heeft staan. Ja. Maar dat is alleen maar om vocht vast te houden en te zorgen dat het gewoon allemaal een beetje daar binnen blijft, zou ik maar zeggen. Ja. Om hetzelfde effect, wat voor de meeste mensen misschien een duidelijk voorbeeld is. In zo'n tropisch regenwoud bijvoorbeeld zijn beslist onze longen niet. Want daar blijft alles binnen het systeem. En binnen het systeem wordt het continu weer opgemaakt. En daar wordt weer bij van gemaakt. Maar het haalt niks extra weg of zo. Dat is een compleet goed werkend systeem. Nou, dat kan in Nederland dus wel. Ja. En daar heb je dus inderdaad bomen voor nodig, want als je die bomen weghaalt, dan zakt gelijk je waterpeil. Ja. Dus het heeft ook wel met de goede pompen en zo te maken die in zo'n boom zitten. Ik weet niet of iemand er wel eens bij stilgestaan heeft wat een water daar omhoog gedampt wordt iedere dag met zo'n boom. Nou, zo'n wilg die schijnt per dag echt honderden en honderden liter te pompen. Makkelijk, ja. Makkelijk. Ja. Ja. Ja, dat soort dingen. En wat maakt dat voor geluid dan? Heb je dat wel eens gehoord als een brandweerauto aankomt en wat die dan moet doen? Precies, en zo'n wilg is nog heerlijk. Ja. Een volkomen volautomatische pomp. Ja. Hoeft er niets aan te doen. Helemaal niks. Het ruist een beetje. Ja, en als je hoofdpijn hebt, aspirintjes, die groeien er ook nog aan. Juist, en je kunt er ook nog heerlijke klompen van maken. Ja, nou ja, dat zijn dus de betere klompen. De toeristenklompen zijn van populieren en daar heb je wilgetrippen en dat is waar je op kan werken. Ja, precies. Ja, je moet wel opeten hoor. Ik zeg, je moet wel een hoop weten. Nou, maar is het niet zo dat als je de natuur min of meer laat, dat je een hele hoop te weten komt? Ja, en daardoor kom je vaak ook te weten dat je er op een gegeven moment eigenlijk eerder bij had moeten zijn en er wel wat aan had moeten doen bijvoorbeeld. Dat kan ook. Ja, maar schade en schande op zich hele positieve dingen. Ja. Alleen de meeste mensen tegenwoordig zijn zo bang. Ik kan niet, het moet gelijk perfect. En oh jee, stel je voor dat iemand het ziet. Stel je voor dat iemand me uitlacht. Nou, ik ga liever echt 10 keer per dag op mijn bek, maar ben er wel met mijn hoofd bij. Ja. Als dat me nooit gebeurt, omdat ik zo ontzettend nauwkeurig, precies en alles wel overwogen en zo zou doen. Ja. Dan kom je nergens. In ieder geval, volgens mij is het leven juist volledig het tegenovergestelde zou dat moeten zijn. Wat? Tegenovergestelde van? Van die geruststellende, vredige zekerheidswaanzin waar de meeste mensen in geloven. Ja. En dat werkt ook voor geen meter. Nee. Ja, je kan tegenwoordig tegen alles verzekerd zijn of voor alles verzekerd zijn, hoe ze het willen noemen. Ja. Maar je krijgt er bijvoorbeeld je leven niet mee terug. Nee. En die spullen die jij had met die mooie krasjes die je er zelf al door jarenlang gebruikt, die bijna een extra waarde krijgen. Zo, al die dingen krijg je niet terug. Nee. Nou. Wat heb je dan aan een verzekering? En een verzekering die me geld teruggeeft. Nou, als het goed is, ik ben zo ontzettend arbeidsongeschikt. Ik krijg volgende maand het geld vanzelf wel weer, denk ik. Precies. En meer zal ik nooit krijgen. Ik maak het gelijk erop natuurlijk. Ja, tuurlijk. Zolang ik het niet meer drukken, heb ik er toch niks aan. Dus. Maar dat komt misschien nog wel. Ja, goed. Dus, eens even kijken. Hier zat mooi als je weet, we hebben eigenlijk nog wel mooie dingen in Nederland, zegt Lady Lee. Huh? Ja, zij is er één van waarschijnlijk. Ja. Goed, maar in ieder geval, wat vind je nou van die biologische landbouw? Ja, is het ook een geloof, hè? Ook een geloof. Ook een geloof. Die doen precies hetzelfde, alleen dan anders. Ja. Ja, dat is altijd met geloven zo. Ja. Terwijl ik wil niet dat mensen zoveel denken dat ze doen ofzo. Ik wil eerst wel eens weten wat er allemaal kan. En volgens mij kan er veel meer dan wat mensen doen. En zo'n biologische boer die zit nog vaster als een gewone boer. Kijk, je hebt in Nederland een heel mooi instituut, dat heet de Triodosbank. Nou, daar hebben ze allemaal schulden aan, want het zijn allemaal feitelijk jongere boeren. Er beginnen pas de laatste jaren wat oudere boeren over te stappen. Ja. Ja, en die hebben dus nieuw land moeten kopen, een nieuw bedrijf moeten kopen, die moesten geld hebben. Mm-hmm. Die kregen ze van de gewone bank niet, van die Triodosbank wel. Nou, dus die hebben al die keurmerken, alles is allemaal Triodosbank. Ja. Dat is gewoon één bedrijf. Ja. Eigenlijk kan dat ook helemaal niet, want je hebt zo'n Nederlandse mededingingsautoriteit. Die zouden al lang wat aan gedaan moeten hebben. Ja, ja. Nee, zoals de hele natuurvoedingsindustrie vrijwel helemaal in handen is. Er waren vroeger heel veel kleine bedrijfjes. En ja. Nu is het inderdaad één verdeelcentrum. Eén verdeelcentrum, ja. Ja. Nou, als de Albert Heijn het zo zou doen, dan zouden ze er toch problemen mee krijgen. Ja. Zoals bij Samen, ik weet niet of je kent, uit Amstelveen. Die koopt gewoon de ene natuurvoedingsbedrijfje naar het andere op. In Amerika en Europa, die hebben vrijwel alles. Ja hoor, zo werkt het in deze wereld. En mensen zijn gerustgesteld als het ecologisch is, of biologisch, of skalkenmerk, of noem het maar op. Ja, Maar het is net zo rampzalig als al die andere vormen van landbouw. Het is ook grootschalige velden met hetzelfde, want dat willen de klanten. En die mensen die zitten dus helemaal nog... je hebt dus geen biologisch zaad in Nederland. Ja, voor een amateurtuiner heb je een bedrijfje. Maar je hebt voor de rest geen biologisch zaad. Dus er zijn nou wat grotere zaadbedrijven bezig, eentje heet Zwaan, met dan een afdeling biologisch zaad. Die doen dan vooral zelfbestuivers. Dat zijn dus planten die feitelijk bijna zichzelf kloneren, vanwege dat bij iedere bestuiving komt weer hetzelfde voort als wat zij al waren. Dat zijn sla en doperwten en dat soort dingen. Ja. En daar zijn ze dan zogenaamd in aan het veredelen. Maar sinds meneer Mendel is daar al zoveel in veredeld, in dat soort gewassen, zeker met die erten, dat daar is bijna geen nieuws meer te ontdekken. En dus ze hebben hun eigen rassen, maar die kweken ze dan een jaar biologisch en dan is het biologisch zaad en dan krijg je er dus meer geld voor. Ja. En ja, die stappen allemaal in die markt, zolang dat ecologische en biologische duurder blijft. Maar het gaat niet om het geld. Het gaat erom, het groeit gewoon als je het maar in de grond gestopt hebt. Ja. En welke grond, dat maakt echt niet uit als je 's ochtends echt ontzettend mooie drol gelegd hebt. Zelfs daar wil het wel in groeien. Ik zou het niet direct doen. Maar laat hem eventjes wat drogen, weet je wel, roer het een beetje door met weer vers water en in principe zou alles moeten kunnen groeien. Ja, in China, eeuwenlang gingen, als ze moesten poepen, gingen ze op het land poepen, dat was goede mist. Ja, en de poep gooien ze daar gewoon in de vijvers en daar eten ze de vissen dan weer van. Ja. Die vissen, die eten dat weer, karpers en dat soort beesten. Ja, ja, ja. Maar ja, doe hier in Nederland, gooi hier één drol in het water, je moet eens kijken wat voor problemen je krijgt. Ja, ik weet het. Als je dan zegt, ja, maar die vissen die vinden dat heerlijk. Ja. Daar snappen ze niks van, maar ze zijn helemaal op het verkeerde spoor gebracht, omdat ze alles in zulke grote systemen bij elkaar gebracht hebben. Je hebt hier rioleringen. Nou, dan wil niemand weten wat iedereen in rioleringen gooit. Ze denken hoogstens aan maandverband, condooms en drollen. Ja? En dat is waar ze aan denken. Maar als je weet wat de chemicaliën daarin gaan, ja. Niet in wat ik daarvoor noemde dus. Nee, wat we er dan nog los bij gooien. We hebben de wc net schoongemaakt met Chlorix en we hebben dit gedaan en we hebben zus gedaan. En dat zit er allemaal in. En daardoor vinden ze het dus fout om allerlei van dat soort dingen die eigenlijk gewoon bij het water terecht kunnen komen, of gewoon bij de grond terecht mogen komen. Dat mag niet meer. Nee. Als je mest van een beest hebt, dan moet dat op een betonnen plaat liggen. Terwijl normaal gingen daar wurmen heen en weer en daar en dat en dat. Dan wordt het allemaal beter van. Ja. Nou, dat mag niet meer in Nederland. Al die systemen liggen allemaal stil. Dus je hebt gewoon stinkende hopen gewoon vanaf nu. Want er is helemaal geen interactie met de rest. Hoe meer het afgesloten kan worden. Omdat ze allemaal denken aan die riolering. Waar ook iedereen, weet ik veel wat, zijn colaflessen leeg in leegt. Maakt niet uit wat allemaal. Maar allemaal stoffen dwars door elkaar heen. Je weet niet meer wat je hebt. Nee. Terwijl als iedereen daar zit te poepen, nou dat kan echt minder kwaad. Als dat we dat in de riolering doen, hoor. Echt. Als een mooie in Marokko en dat soort landen komt, dan zie je een hoop van die mannen die bij elkaar zitten poepen. En heel gezellig. En heel gezellig kletsen met elkaar en zo. Hé, hey, leuke stad. Ik heb ook eens een keer zitten poepen. Dat was heel gezellig. Vroeger haten ze met de broek naar beneden, hoor. Ja, ja. Want dan kon je nog meer. Ja. Ja, feest en honger, daar draaiden de mensen op. Ja, en daar draaien mensen eigenlijk nog steeds het ja, op. Zelfs in de paleizen werd er gewoon tegen de mannen gepist. Gewoon, weet je wel. Dat was... nog niet zo lang geleden in Nederland, dan zag je van die vrouw met die lange rokken en dan moesten ze pissen en dan gingen ze even bij het been staan en dan kletterde het zo. En als morgens de pot werd leeg, die werd uit het raam leeg gegooid. Ondergoed is een recente uitvinding. Ondergoed is dus een recente uitvinding. Ondergoed is een recente uitvinding, ja. Ja, ja. Ja, en je krijgt nu ook inderdaad die enorme angst voor vies, waardoor mensen zich steeds meer gaan wassen. En waardoor ze dus steeds enger worden. Want... en steeds zieker. Ja, want alles wat er dan maar overblijft, dat gaat het dan ook doen, hè? Ja. En zelfs al was het een hele goeie, altijd geweest, weet je wel, zonder hem kon het niet. Maar nou wordt hij ineens met zoveel vriendjes, broertjes, zusjes en zijn hele familie, is de enige die het overleefd heeft. Ja. Nou, en al was het de beste van je hele gemeenschap aan levende wezens op jezelf, hè, want op een mens, een gezond mens, hoort meer leven in en aanwezig te zijn, als in een oerwoud. Dus ja, zeker. Alleen... zo erg is het. Red de mens aan de buiten- en de binnenkant, zeg ik dan. Ja. Ik heb wel eens verteld hier, dat bijvoorbeeld als je onze huid bekijkt, onder een microscoop, dan zie je dat het geen gladde oppervlakte is, maar een oerbos. Ja, met gleuven en gleuven, precies. En op de bodem daarvan leven miljarden beesten. Ja. Miljarden beesten, enorme kuddes, die dus elk stofje wat uit de lucht komt opvreten. En die ook leven van zweet dat uit de huid komt. Zo dus die houden de huid schoon. Zo is er zelfs een klein beestje helemaal gespecialiseerd, alleen maar op je wimpers. Op je wimpers, ja. Hele kuddes. Die motor, ja. Alleen maar wimpers bij mensen, wimpers bij mensen. En daar leeft bij iedereen die dingetjes. Ja, die dingen en een hele hoop op. Ja. Dat is biodiversiteit, dat is dus biodiversiteit. Als we het over het complete bestel hebben van alles. Dus het interessante is nou, als jij bij wijze van spreken zeep gebruikt om je te wassen, dan gebruik je een soort napalm, waardoor je al die beesten dus vermoordt. Ja, en sommige voed je er dus mee en dan begint, ja. Ja, en wat er dan gebeurt is dan elk stofje nu kan op je haar, en je wordt vuil. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik gebruik nooit zeep. Nee, maar dat is ook helemaal niet nodig. En het interessante is, als ik een vlek op mijn huid krijg, ja, binnen een kwartier is hij weg. Dat denk ik ook wel, want dan is je huid gezond. Precies. Het is gewoon verdwenen. Ja. Ik gebruik nooit deodorant. Never, nooit niet, één geurtje. Ja, dat zeg jij, maar weet je, waarom zit ik hier zo ver weg dan? Ja, we zitten hier wel op 4 meter afstand bijna van elkaar. Ja, maar ik heb het pleister opheen gedaan. Nee, maar dat is waar, dat kun je aan mijn... aan Clary vragen, die is altijd verbijsterd. Hoe ziet het eruit? Dat als hij deze met rust laat, regelen ze dat. Ja, dan regelen ze veel beter dan dat wij dat ooit zullen kunnen. Ooit zouden kunnen bedenken. En dat is een hele natuurzone natuurlijk. Ja, en voor mensen die daar te bang voor zijn, geen zeep gebruiken, is er nog een hele grote grap. Want op je huid zit namelijk een vetlaagje. Ja. Als je nou een beetje as neemt, hè, dat is in principe reageert met dat vet op je huid. Je zal zien, met een beetje water bij gaat zelfs nog schuimen ook mensen. U produceert uw eigen zeep. Rook een jointje, tik wat as. Smeer het op de huid. Smeer het op de huid en u zult zien, u schuimt. Weldadig. Heerlijk. Ja, dat is ook niks aan. Goh. Nou, precies hoe tijd dat er gebeurt. Hallo. Ja, wat ga je? Gerrit. Kan u me verstaan? Ja, duidelijk. Ik even de radio iets harder, want ik hoor niks. Oké. Okay. Dat is een korte vraag hoor. Je had het net over dat die biozaken door Wessane overgenomen worden. Ja. Hoe komt u aan die wetenschap? Nou, daar staan de kranten dikwijls vol van. Oh. Dus als je het een klein beetje bijhoudt, en ik kom nog wel eens in natuurvoedingszaken. Ja. Van een soort ja? Goede reis. Dus ik praat nogal met veel mensen en dan hoor je dit soort dingen. Dan hoor je dat een paar weken geleden Zonnatura is overgenomen door Wessane. Ja, klopt. Dat Natudis op het punt staat om overgenomen te worden. Het gaat het maar door. Ja. Ik was gisteren was ik op een beurs in Amsterdam, in de Rai. Ja. Laten we even natuurvoeding, ik weet niet hoe je het zou moeten noemen. Ja, zoiets, ja. Maar 80-90% van dit soort stands die daar staan, zijn pillen. Ja. Snap je? En daar hoor je dus inderdaad, van de weinige zaken die nog gewoon normaal groente en fruit verkopen, hoor je dus de laatste nieuwtjes over wie wat heeft overgenomen. En als je op je aandelen pakketjes kijkt, dan is het toch ook zo. Ja. Ja, weet je waarom ik die vraag stelde? Ik heb de volgende week bij Albert Heijn gehoord. Er zit in de Hommelstraat in Watergasmeer zo'n kleine biozaak. Ja. Maar er staat tegenover een groot pand leeg wat 100.000 gulden huur per jaar moet doen. Ja. Je wil, een firma die wil die kleine zaak uitkopen en in die grote pand een nieuwe natuurzaak openen. Ja. In Amsterdam? Nou, zegt u? In Amsterdam? Ja, in de Watergasmeer. Ja. Naast Albert Heijn in de Helmholtzstraat. Ja. Nou, dat is een groot pand en daar tegenover zit een kleine natuurzaak. Ja. En die willen ze opkopen en een nieuw pand openen. Ja. Maar het is wel een huurtje van 100.000 gulden. Kunnen ze dat ooit wel opbrengen? Dat betaalt de consument toch? Ja. Nou dan, dus kan jij het opbrengen? Ik niet. Nee, maar omdat hij nou... Nee, maar je hoeft niet dat hele bedrag te betalen. Als er maar 100.000 mensen per jaar komen, dan betaal je allemaal een gulden. Want zo werkt dat voor zo'n supermarkt. Nee, maar u noemde net al Wessane, dat is een hele grote firma. Je hebt best kans dat die firma met die pannen rondloopt. Dus het is me nu een beetje duidelijk. Ja, zeker. Het is zo dat... in de natuurvoedingsindustrie, die in het begin heel erg idealistisch was, nu zo commercieel is geworden, dat bijvoorbeeld in een hele hoop van die producten komt weer volop suiker voor, bijvoorbeeld. Ja. Dat is helemaal iets, dat er gewoon een zwaar vergif is. Alleen, dat verkoopt goed. Klaar? Ja, het probleem is, die spullen die zijn wel twee keer zo duur als de Albert Heijn, hoor. Ja, natuurlijk. En dat is natuurlijk een reden waarom... En omdat er zoveel angst aan is, omdat er zoveel rotzooi in de normale, tussen twee haakjes, landbouw gebeurt, en mensen steeds meer biologisch voedsel gaan kopen, ontstaat er dus een grote markt. Maar het is al die kleine natuurwinkel, die hebben het heel moeilijk, want ja, die hebt ook al een uurtje van 6.000 per maand. Ja. Nee, maar het ging mij even, na hetgeen wat ik gehoord heb, Wat er gaat gebeuren, is dat op een gegeven moment worden al die natuurvoedingswinkels gewoon gigantisch. En dan staan er weer een nieuw soort kleine winkeltjes. Ja. Die zich met nog natuurlijker, nog simpeler... Gespecialiseerd zijn, hè? Gauw, ja. Zo zijn wij dus bezig met een formule om kleine boertjes door heel Europa, voor zover die nog over zijn, die bijzondere producten hebben, het zelf te laten aanbieden. En dan kun je het dus bestellen via internet. En zolang de posterijen zijn, moet je het technisch gezien ook kunnen krijgen. Ja, ja. Ja, niet iedereen heeft internet, hè? Nee, maar iedereen heeft in principe wel de mogelijkheid om aan iemand anders te vragen van, hey, en dan krijg je op een gegeven moment toch een ander soort bio-winkeltje. Daar zit iemand met een computer. En ja. Daar kun je de spullen misschien ook ophouden, halen. Dan kun je op een gegeven moment misschien met je eigen auto heen en weer rijden van de ene boer naar de andere boer. En dan ja. Ligt het daarna in dat winkeltje. En ja, dan begint het weer helemaal van voren af aan. Willem de Ridder heeft ook een boerderij waar je goede groenten kan kopen. Hè? Daar in het Gooi. Heb je wel eens verteld? Ja, dan zit daar inderdaad zit daar een antroposofische tuin, vanaf de 40e jaren geloof ik al. Uh-huh. En die ligt midden in de bossen, dus er is geen verstuiving zeg maar van andere landbouwgronden. En daar verbouwen ze inderdaad, ja, ik moet je zeggen, voortreffelijke groenten. Je proeft het. Ja, ja. Ouderwets nog. Nou ja, voor zover je dat ouderwets kunt noemen, want we hebben natuurlijk al heel lang geknoeid met eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat moment dat wij concentratiekampen voor planten gingen creëren. Precies. Ja. Snap je, is er eigenlijk al een hele rare onnatuurlijke situatie gegroeid, want in de natuur zie je nooit een veld waar alleen maar één bepaalde plant groeit. Nou, voor sommige mensen lijkt het wel zo. Dan zien ze al die paardenbloemen en dan denken ze, nou één ding is daar. En dan gaan ze, als ze op hun buik gaan liggen, dan zullen ze zien dat er nog veel meer andere dingen tussen zitten. Ja, ja. En ertussen lopen en ertussen kruipen, waardoor meer mensen weer niet in dat gras durven liggen. Want al die creepy crawlies, dat is. Ja, ja. Maar ik ga, joh, ik weet genoeg. Oké, jong. Dank. Ciao. Dat is waar, hè? Ik bedoel, de natuur is poop en peace en alles wat daar dus door is. En daar zijn we van jongs af aan, zijn we daar bang voor gemaakt. Hè? Dus eigenlijk is het zo leuk dat als klein kind de eerste creativiteit, dus het allereerste wat jij zelf creëert, een drol. Ja, een flatsje, hè? Ja, natuurlijk. Wat zeggen ze dan tegen je? Bah! Vies! Dus dat moet je voorstellen, dat is je eigen maaksel. Dat wat je zelf geproduceerd is al vies. Ja, dat heb je niet eens zelf geproduceerd, daar heb je nog een hoop hulp bij nodig. Ja, nee, zeker. Maar toch, dat doen wij dan zelf, hè? Er komt langs miljoenen en miljoenen andere levende dingetjes. Ja, dat is geweldig. Als je zo'n lichaam bekijkt, dat is een... Het is een gek huis voor allerlei andere dingen. Ja, ja. Nou ja, dus zeg maar... Zal ik nog een keer zeggen, poep en pies? Ja, maar is het zo dat jij voorstaat dat het gewoon weer teruggaat naar... Nee. Hoe zie jij... Ik zie helemaal niks voor me, kom op. Kom op. Ja. Ik weet over 2 minuten weet ik nog niks, van over een minuut, ik zie niks voor me. Nee. En ik wil dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat betekent dat sommige mensen naar de Albert Heijn gaan, sommige mensen naar de eco-winkel, sommige mensen halen het via internet en andere mensen doen het zelf en andere mensen doen het weer niet en andere mensen leven daar weer van. En ik ben overal een voorstander van. Ja, precies, ik ook. daar ben ik absoluut voor. Daar gaat het goed. Ja, daar gaat het over. Maar toch heb jij een bepaalde visie. Oh, voor mezelf. Ja, ik hou mezelf heel strak aan allerlei regels. Vertel eens. Ja, dat wil ik graag horen. Dat zijn de enige regels waar ik me aan hou. Ik hou me strak aan de regels. Welke regels? Ja, de regels die ik dan tegenkom op dat moment, dat weet ik nou toch ook niet? Nee, maar goed, ik bedoel, je hebt daar wel enige ervaring in het verleden mee. Waar kun je over praten? Ja, dat zijn heel veel negatieve ervaringen die ik heb met dat ik me volgens andere mensen niet aan regels hield en ik me toch aan regels hou en zo. Hmm. Alleen dat zijn dan andere regels. Er zijn regels die door mensen bedacht zijn, ja, en er zijn regels die hebben mensen gezien. Nou, ik geloof wel in regels die je gezien hebt, maar ik geloof niet in regels die je bedacht hebt of die ergens voor dienen of zo vanuit een mens gezien dan. Ik acht mezelf nog steeds hartstikke dom. En ik kan me echt niet voorstellen dat ik zelf 1 regel zou kunnen bedenken waar we met z'n allen wat aan zouden kunnen hebben. En dat kan ik me ook niet voorstellen van andere mensen. Zeg, moet je luisteren. Waar kom je vandaan? Uit Utrecht. Oorspronkelijk? Uit Utrecht. Geboren in Utrecht? In Utrecht. Wat deed je vader? Mijn vader die was in Utrecht en is geboren in Utrecht. Maar wat deed hij aan? Ja, die deed iets in de sociaal-culturele sector. Ja, wat dan? Nou, sociaal-cultureel, denk ik. Nou ja, de administratieve kant van het opstarten van wat er toen nog niet was, zal ik maar zeggen. Ja, maar op de gemeente werkt hier of zo? Nee. Dat zal je bij mijn familie ook niet snel tegenkomen, denk ik. Nee. Maar waar werkte die dan? Hij werkte gewoon in een stichtingje hier en daarna ging hij weer failliet, een stichtingje daar en zo. En hij deed dus de administratieve kant van de zaken, dus. Dat is... Leeft hij nog of niet? Hij leeft nog wel, in ieder geval. Een paar dagen geleden nog wel. Ja. En wat vindt hij van wat jij doet? Ja, volgens mij vindt hij het wel grappig, maar... Ja. Hij vindt ook altijd al mijn hele leven lang dat ik me te veel op mijn hals haal en dat ik altijd aan het kortste eind trek en zo. En ja, ja. Tot op heden heb ik dat als zodanig nooit ervaren, dat ik altijd aan het kortste eind trok. Dat kortste eind kan best wel eens een lekker eind wezen. Ja, precies. Maar heb je broers en zusjes? Ik heb een zusje, ja.